Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Medicinsk cannabis, laks, detailhandel og nanosatellitter, vi skal. Vi er omkring de næste 55 minutter, og det skal vi i rigtig godt selskab. Helle Larsen og Lars Svendsen her i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Helle Larsen, du er selvfølgelig privat investor, og du er også redaktør for Pro Investor. Du har også din egen detailbutik. Og du har næsten lige så meget mos på bagsmækken som Lars Svendsen. Hvilke ord vil du sætte på vores... og lige så lidt hår på hovedet. Tal for dig selv, Lars. Uha, vi er et godt selskab, kan jeg høre. Hvilke ord vil du sætte på det aktuelle marked, Helle Larsen? Ja, altså lige her til morgen, så har jeg det rigtig hyggesomt, fordi nogle af de aktier, jeg har liggende i min portefølje, de stiger rigtig pænt. Men ellers vil jeg sige, det er sådan et marked, som... Jamen, man ser på USA, og det går bare godt, og nye rekorder hele tiden, ikke? Og så ser man Europa, der er sådan lidt frem og tilbage. Så ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om det andet, end at... Du kan så fortælle os, hvor tjener du dine penge i øjeblikket? Ja, det gør jeg på laksene. Altså, det er jo helt forrygende med de laks der, men det har jeg jo sagt i mange år efterhånden, og det ser ud til at fortsætte de kommende år med den her laksesektor, hvor udbuddet ikke er så stort, men efterspørgelsen bare buller afsted. Er det dig, der går og lukker alle de her laks ud i sidste... I forgårs var det 600.000, der var stukket af? Nej, men man kan sige, at det går ikke så meget, at de stikker af, fordi så stiger prisen på de resterende. Ikke? Så, ja, der er hele tiden noget i den der sektor, men der er ingen tvivl om, at den er forholdsvis nem at finde ud af. Det er udbud og efterspørgsel, og det er det, man skal kigge på. Og når man kigger på det, så ser man, at det ser kun lyst ud fremover. Vi stikker dybere i laksesektoren, og vi skal også kigge på cannabis. Vi får Europas første børsnotering ved det danske selskab Steno Care om et par uger. Og du har jo fulgt cannabissektoren tæt, i hvert fald i sidste års tid, og også lavet en analyse, Helle Larsen. Og når jeg ser cannabis, så kommer jeg til at tænke på vores porteføljeforvalter, Philip Gunst, som jo har været disponeret mod den sektor. Ham får vi med på telefonen her. 9.40 rammer vi ham. Vi skal også omkring Gum Space, som Philip har haft i sin portefølje, der er rygt om, eller det er der ikke. Han har solgt gomspæs i porteføljen. Hvorfor? Det hører vi ham om lidt senere. Lars Svendsen, dagens marked? Ja, det er sådan lidt det er småsurt. Faktisk er Danmark kun lidt surt, men Tyskland dropper med 0,9, og jeg så Siemens, han har faktisk fået sig et drag over nakken i dag, og han er jo, det er sådan næsten, og Siemens er det, vi kalder for en proxy-aktie. Du kan næsten følge den, og så har du DAX-indekset. Mm. Men han falder med 2,7%, så der må, jeg har ikke haft tid til at se mig ind i, hvad der kan være galt hos ham i dag. En eller anden dårlig nyhed, de skal absorbere. Men det er lidt surt der, og vi klarede os jo igennem i går efter den her italienerballaden i fredags, ikke? Yes. Sige, der var jo ikke hangover, som vi kaldte det for, efter weekenden. Det var det faktisk ikke. Vi gik sådan smult i vandet i går, og Tyskland steg 0,3%. Men altså, der var jo halvanden af forleden dag i hele Europa, og så steg 0,4 i går, så det var ikke fordi, det var... Altså, man genvandt jo ikke tabet, men... fredagens kurstab på banker og alt muligt andet, men det, altså, der blev sat prop i hullet, og så er det ikke værre, vel? Og det var jo budgettet for 2019, der kom fra Italien i sidste uge, ja. Som de øvrige EU-lande ikke var helt tilfredse med. De mener ikke, at... der bliver brugt for mange penge i Italien. Og, ja, det er jo som markedsreaktion, ikke? Det er jo ikke ham der... Altså, hvad er de der politikere, der sidder og fortæller hinanden? Det er jo ret lige meget, men det er jo det er markedsreaktion på det, ikke? Altså, og så kommer Juncker og syv andre kloge folk og siger noget, ikke? Men altså, det ligger jo sådan set under, hvad de må, hvis det, det man skal overholde de der regler, ikke? Men balladen er, at jeg sad på den, da jeg skulle forstå det og sådan noget, så måtte jeg jo finde ud af, hvor meget statsgæld det er, ikke? Og altså, Italien skulle have, efter hvad de opgør, 132% af nationalproduktet i statsgæld, ikke? Mm. Det er jo, altså, kun grækerne, de var på 180%, men ellers så ligger er landet jo i EU på 87. Så altså, hvis man sidder og sagde hele... er det euroland, der er på 87, ja. EU er på 82. Men hvad hedder det? Potentielt så har Italien jo altså en halv gang relativt mere gæld end alle andre, altså 87 i forhold til 132. Yes. Og Danmark ligger på 60, ikke? Så, altså, og Tyskland også, så du kan sige. Altså, de har virkelig en dobbelt så meget gæld som et land som Danmark og Tyskland. Og det gør jo, at hvis det begynder at gå en skæve vej, ikke? Så hvis du sætter renten op med 1%, ja, hvis du har 132% i gæld, jamen så, når der er gået 5 år, så er statsunderskuddet steget med 1,3%, fordi det er bare mere renten, ikke? Det tager noget tid, inden den knalder igennem. Men de sidder jo i en gældsfølsomhedsfælde, ikke? På en eller anden måde, at kalde det for. Og, men altså, ja, det var... Hovedsagen var, at det ikke blev panik, ikke? Ja, Europas fjerde største økonomi af Italien, altså ude med budgetplaner. Men så fik vi altså også en frihandelsaftale på plads mellem Canada, USA og Mexico. Det var også den marked, sådan der forholdsvis henrygt over, Lars Svendsen. Ja, men det er jo så over i Amerika, ikke? Men det tæller. Det er klar over, tak. Men det er jo sådan NAFTA 2, sådan set, ikke? Og der, jeg ved, det er også noget, Mærsk-aktien er glad for. Tænker jeg. Nu sejler de jo ikke så meget mellem Mexico og USA, vel? Over Rio Grande. Det er meget sjovt, den der, du har. Men, hvis muren bliver høj nok, så skal de jo udenom på en eller anden måde, ikke? Så. Jo, men altså, jeg så bare... Men altså, det er jo lidt sådan, du ved... Nå, man kunne måske tænke, at der så også kom en aftale på plads. Ja, det er jo mere det, ikke? Ja, tak. Og så går man også til at sige undskyld, jeg ikke får at gøre mig til grin. Jeg kan tåle det. Kan du det? Det er godt. Yes. Men hvad hedder det? Ellers har jeg ikke stået med dig her 7 år. Nej, det er nok rigtigt. Men hvad hedder det? Det var nervesammenbrud. Men pointen er jo lidt det, at han måske også det der med, at han har brug for noget politisk sejr derhjemme, ikke? Men altså, de skriver jo for eksempel, det er jo sådan nogle sporadisk noget, det er jo ikke sådan noget alvorlig stramning, vel? At den tidligere NAFTA, de kunne jo bare køre videre om den, men at for eksempel biler, hvor mange biler man må importere fra Mexico, bliver der sat tal for, ikke? Men det tal er sat så højt, så det ikke vil, det var 10 år inden, det vil få nogen praktisk betydning. Så betyder det jo ikke noget, vel? Men det er sådan ligesom, du laver en aftale, og så laver du den samme aftale igen, så får du til at lyde, som om det er en sejr. Det er også ham, der står og stor og mægtig og fører sig frem, og så står ham der... USA's præsident Donald Trump. Ja, ja. Mm. En god mand med det sjove ord, som Lars kalder ham for, ikke? Og så står, hvad hedder det, ham der Trudeau bagved det, og jeg ved ikke, mexikaneren ikke engang får lov at komme frem med sin hat. Det er jo noget... Altså, det er jo politisk parade, ikke? Det er cirkus. Så lad os blive konkrete og tale om selskaber og, ja. Og penge. Lars Svendsen, jeg kan egentlig spørge dig, Helle Larsen, Genmap... Har vi haft lidt på bordet her det sidste stykke tid, med den ikke har performet helt så godt? Hvad sker der i den butik? Nej, men vi er jo så et vadested, hvor det sådan, vi går og venter på, at der kommer et studie, Maja-studiet. Vi får nogle data fra det her. Vi får først den fulde datapakke i 2019 er blevet meldt ud. Men vi havde en eller anden forståelse, vi investorer for, at det kom med medio 2018, og nu er vi jo så kørt over medio, og så begynder markedet at blive lidt bekymret, og der begynder at komme spekulationer om, at det går måske ikke så godt, som det skal med det her studie, hvorfor bliver det forlænget, og i forhold til, hvad der tidligere udmeldte og sådan noget. Så der er en lille bekymring rundt omkring, og det afspejler sig også på ProInvestors Genmap chat, hvor man sidder og snakker frem og tilbage om det. Hvad er Maja-studiet, Helle Larsen? Maja-studiet, det er, at man har Darzalex kombineret med to andre stoffer, det mest, blandt andet det mest solgte midler, det er mid, og det bruger man meget i USA, og USA er hovedmarkedet inden for knoglemarvskræft, så derfor er det meget vigtigt, at man bliver godkendt, og altså for gode data i første omgang, så på godkendelse efterfølgende, der er så lægge sammen med revlimid, som er det foretrukne middel i USA. Og når det så forhåbentlig kommer en godkendt, så kan vi forvente en fordobling af den patientmasse, man kan gå ud og sælge til. Så der er Alex, der jo så er deres Genmaps blockbuster-middel til behandling af knoglemarvskræft. Ja. Det her nye studie, det er også til behandling af knoglemarvskræft, men så til en første behandling? Ja, den første behandling, som man nu kan tilbyde patienterne. Og der har man jo nogle indikationer fra nogle tidligere studier, kombinationsstudier med Darzalex i forbindelse med knoglemarvskræft, og det har haft tegnet meget, meget flot. Det var de der studier, der hed Pollux og Castor, som blev... Nå ja. Ja, som blev aflyst før tid, fordi det var uetisk ikke at give kontrolgruppen den her kombination. Så vi er i en situation, hvor vi går bare og venter, og så sker der jo en masse andre steder. Jeg har formuleret det sådan, at jamen, græsset er grønne over hos naboen. Så er der rigtig mange, der vælger måske at sælge sig ud af aktien. Vi kan i hvert fald se, at købspresset er meget lille. Der skal næsten ingenting for at sende aktiekursen ned. Så den ligger og svinger der mellem 1000 og 1100. Og der tror jeg, at vi bliver liggende ind, til vi får nogle data fra det her Maja-studie. Og jeg spørger om noget der, fordi nu som kunde, jeg er jo helt uforstående over for Genmap, for jeg følger sådan set ikke med i den. Men hvordan kan det være et stort problem, at man har et produkt, som er det mest sælgende og fungerende, så kombinerer man det med Darzalex, og så skal man se, om det virker. Ja, det skal jo, så skal det virke. Ja, ja. Så skal det jo være nærmest antiproduktivt, hvis... hvis det skulle være noget problem. Altså, jeg er svært ved at se, at det skulle være et stort problem. Man har nogle gode midler i forvejen inden for knoglemarvskræften. Når man så kombinerer det med Darzalex, så får man bedre resultater. Ja, ja. Men det er jo så, det kan jo, det kan jo, det er jo, det er jo, det er jo sgu være mærkeligt, at det bliver dårlige resultater, ikke? Og så er det spørgsmål om, om er det så cost-benefit for, hvor godt det skal være for, om man så vil bruge begge to, eller... At det er sådan, at man skal have en pæn forøgelse, altså en forbedring, når man sætter det sammen i en kombination, fordi ellers vil myndighederne typisk vælge... Ja, så giver du ikke mening. Nej, ja. Nej. Og det skal man for det første her. Ja. Og så kigger man jo på bivirkningsprofiler og alt sådan noget. Men der er sådan lidt nervøsitet, fordi man havde jo de her studier i faste svulster, hvor Darzalex var med, hvor man aflyste dem simpelthen, fordi at der skete nogle dødsfald. Så begynder alle de her ting at komme ind, det er jo psykologien i aktien, og så begynder investorerne, ja, det trækker ud, og så bliver de bekymret, og så kan de huske Bavarian, der er rigtig mange, der er begge steder, de kan huske Bavarian med Prostvagt. Mm. Så jeg kan se sådan, at tvivlen kommer, og man skal jo også have en undskyldning for, hvorfor kursen ikke bevæger sig deropad, så begynder man jo så at snakke om sådan nogle ting. Ikke? Altså usikkerhed, det er jo lige præcis den situation, vi står i nu med Genmap, at der er nogen, der ikke stoler på, at det her bliver så godt, som man måske har forventet i mange år. Men Helle Larsen, nu har Darzalex jo drevet Genmap-aktien i vejret, og vi holder egentlig ikke så meget øje med regnskaberne for Genmap længere, det er mere salgstallene. For Darzalex, vi kigger på. Hvor vigtigt er det her Maja-studie for Genmap? Altså, hvor meget, mange kurstrikker ligger der til den positive retning i Genmap, hvis vi kigger, tager Darzalex væk? Ja, men hvis vi tager Darzalex væk, så har de jo en pipeline, der ikke er særlig moden. Mm. Det må vi erkende. Der er nogle lyspunkter. Det siger, de har ikke særlig mange nye produkter De er ikke i hvert fald ikke langt fremme. Nej, altså, tak. Men de har en masse spændende teknologi, og de har en masse spændende ting i reagensglasene og sådan nogle ting. Ja. Og man har jo noget inden for nogle faste svulser, sisotumumab og andre ting. Så jeg vil sige, at ud af de svære navne at udtale, især her om formiddagen, når man sidder i kø i bilen hele vejen herind, men ud over det, så må man sige, at det er Darzalex, der ligesom skal trække den, indtil pipelinen er blevet modnet her, løber et år eller to endnu i hvert fald. Mm. Men det er jo voldsomt positivt, at vi har virksomheder, der studerer, havde nede sagt, laver studier det her, og til kampen mod kræft, men det er Denmark jo ikke det engelske selskab, der har opdaget det her, det er, at ja, man kan godt kalde det et lukrativt område at komme ind på. Hvordan med konkurrenterne begynder de at bide Genmap i haserne? Det synes jeg ikke umiddelbart, nej, fordi at Genmap står rigtig godt, når vi at de nu har nogle studier kørende, som er tegnet meget, meget fint, hvor i stedet for, at patienterne skal sidde med drop, så kan de så sidde med, eller kan de gå op og få en indsprøjtning i bagdelingen, og så det er ligesom det. Og det tegner rigtig flot, at Darzalex kan det, og det kan konkurrenterne ikke. Der er de ikke særlig ret langt frem, dem der arbejder på den samme måde med antistoffer, som Genmap gør. Mm. Men så er der andre teknologier, det der hedder CAR-T, det her med, man tager ens patientens egen celler og indsprøjter i kroppen, og det opavler dem, og så bliver der flere, og så tilbage igen. Så ind igen, og så immunforsvaret kan bekæmpe kræften. Der har jo været en meget høj bivirkningsprofil indtil videre, men det er jo så en teknologi, hvor man kan sige, jamen den kan sikkert kombineres på en gang ad år med Darzalex. Ja. Altså, så jeg er ikke så nervøs for den del af det, og det er stadigvæk meget præmaturt. Lige et sidste spørgsmål til Genmap. Nu har vi lige helt i den pose med rammer og tøj. Hvordan er investorsammensætningen i Genmap, Helle Larsen? Hvor stor en del af private investorer? Ja, det har Lav ved at grave i for nogle år siden. Ja, man kunne fortalt om det. Men der er altså fantastisk mange private investorer der. Der er ikke rigtig nogen store, rigtig store fonde, der kan flytte noget der. Og det gør den jo også lidt mere følsom. Ja, det gør den også. Man kan jo se, at der har været en short position, at åbne nogle short positioner sidste efterår. Og de har da hygget sig der, de der shorter. Ja. Men det er ikke i samme niveau, som man har set i Pandora eller Bavarian eller sådan. Det har været meget kultiveret, de shorter, der har været i den her. Det er ikke sådan, at vi har set de her short-angreb, og det her med voldsomme udsalg lige pludselig af lånte aktier. Nej, det har kørt stille og roligt. Det er typisk sådan, at shorterne den her er karakteriseret af, at de er short i mange, mange aktier, den her fond, der er shortet. Det er jo noget, vi har talt om med løbende hjem i Unærklubben, også med dig, Helle Larsen, det her med, at blandt andet de amerikanske hedgefonde og aktivister har fået øje på det europæiske aktiemarked i forhold til at gå til angreb, altså shorte, bette på, at aktien skal nedad. Jeg tror simpelthen bare, at de har siddet og kigget på, du ved, som de nu gør med robotter, så scanner de markedet, og så siger de, hvor er der nogle kandidater. Det er jo så dels nogen, der er etbenet, det har vi set med Pandora og Fingerprint, men, og så har de måske også ment, at Genmab er etbenet, men kun med deres læs. Det er også biotek, der er høj volatilitet i sådan en aktie, ja, der, ikke? Det er meget fristende at gøre det. Ja. Hvor har vi Genmab her til morgen, Lars Vels? Fordi så vil jeg gerne høre, hvor du skyder den sidste år. 1028. Hvor har vi den slut 2019, Helge? Nej, så det ved du godt, jeg ikke er så glad for at sige. Den er væsentligt højere, end den er nu. Det er godt, du beholder den. Ja. Det er... Jamen, du har måske ikke lige, også for sandhedens interesse, du har været lang i den fra kurs ingenting, ikke? Jeg sad herinde, kan du huske det, i kurs 68, så sagde jeg til Lav, det er nu, vi skal ind. Ej, jeg tror ikke, vi har været sammen på kurs 68. Jo, det var vi. Det var vi. Vi var ikke sammen, men det var vi sad og snakkede om, det var... Nå, et andet sted, så ja, det kan jeg godt være. Jamen, det var i en udsendelse herinde, hvor vi snakkede kurs 68. Det kan jeg faktisk godt huske, ja. Lars Svendsen. Det er godt. Men du har dem helt dernede fra kælderen? Jeg har dem helt nede fra kælderen, ja. Og det er jo rart. Det er rigtig så kan vi jo også bedre, hvis jeg skal ud og købe ind til 1028 dage, så sidder jeg jo der og har mit nulpunkt, ikke? Men du har også sagt nej tak de sidste 6 år. Det har jeg bestemt. Ja. Jamen, ved du hvad, hvis jeg havde haft 5 millioner, hvis jeg havde beholdt min GameUp, jeg havde engang. Men det er rigtigt. Så havde du ikke stået her i dag. Jeg købte jo ned i hullet. Det er jo... Ja. Jeg købte på 27 og 23. Man skal kigge sig tilbage. Men jeg har ikke købt dem alle sammen. Og jeg solgte dem på 37. Jeg havde jo tjent 50% på løbet af... Det tog kun 2-3 uger. Og hvis jeg havde haft i dag, så havde jeg haft over 4.000 stykker. Ja, du godt jeg havde haft 5 millioner, eller 4 millioner, undskyld, er det jo nu? Ja, men det havde været okay. Det var i 2014, jeg købte flest. Det var dengang, der var en artikel i Dagens Medicin, hvor der var en professor inden for knoglemarvskræft, der gik ud og fortalte, at nu er der ikke mere... Nu er der ikke mere at gøre i knoglemarvskræft. Nu kan jeg godt gå på pension. Og det var så... Datumumab, eller Darzalex, som han hentydede til. Og det var 2014. Det var 220 niveauet, cirka, kan jeg fortælle. Ja. Nå, nu skal I høre det her. Vi skal ikke gå hen og blive helt... hvad hedder det? Der er jo en historie i det, fordi... Ja. Altså, det er jo det der med, at vi har også med de her tyske DG-punkter, ikke? Altså, geduld. At det tager jo altså tid for noget. Og den her har jo, så vidt jeg husker, været på børsen fra slutningen af 90'erne, ikke? Det har jo været lang... Hvad? Ja, undskyld. Nå, men det har jo været lang kamp. Ja. Og det kræver jo, inden sådan noget kommer hjem, eller men bare nogen. Men vi skal lige huske historikken med, så vi ikke bare står og taler, hvad der er foregået den sidste uge. Man skal ligesom kunne se det i større... Og så er det godt, vi har den på podcast. Det er godt, inde på Radio 24's hjemmeside. Og det er blevet tirsdag. Jeg er Larsen og Lars Svendsen. Der var også en dag, som fortalte mig, at jeg havde fået... Jamen, jeg havde foræret mig en af de der bitcoins, hvis jeg havde haft. Den havde haft 100.000. Ja, jeg sagde, jeg vil ikke rejse noget lort. Jeg vil ikke have en pocket, eller hvad det var, de kaldte det for. Jeg var bange for, at der kommer nogen med og truer mig med... Wallet. Ja, alt det der, du ved, så du har kigget på porno på nettet, og hvis ikke du sender os 50.000 kroner i morgen, så vil det hjælpe, og din hund er død i morgen, og alt det der. Ja. Lars Svendsen, det er tirsdag, vi skal nå meget andet. Ja. Jeg er Helle Larsen, Lars Svendsen med mig i studiet, vi skal også omkring Philip Gunst, vores mail er åben, mew@radio247.dk, der ligger et spørgsmål til Teva, den tager vi med dig lige om lidt, Helle Larsen. Godmorgen til jer inde på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig live streamer som altid. mew@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Vi skal til cannabis, men inden der, så skal vi lige omkring israelsk. Vi skal omkring Teva, hvor Kåre Schultz sidder, og du havde en lille TT med Herr Schultz for ganske nylig på Investordagen her i København, Helge Larsen. Vi har jo to... du er stadigvæk i Teva, Lars Svendsen, ikke? Ja. Er du i den, Helge Larsen? Nej, det er jeg ikke. Nej, hvorfor er du ikke det? Jamen, det er jeg også lidt ked af, for efter interviewet, så tænker jeg, nu skal jeg se at købe nogen. Og det er ikke et selskab, jeg har fulgt særlig meget. Men det var spændende. Altså, Kåre Schultz, han gør noget rigtig fint der, når han kommer ind. Han har jo også været på Lego og andre steder. Altså, han går ind, og så kigger han på et selskab der, han skal lave en tønde varme på, så kigger han på det. Hvor er hullerne i bunden? Hvor fosser vandet ud? Eller hvor fosser vandet ind, og hvor fosser pengene ud? Ikke? Så stopper han de der huller der, så kigger han op på sejlet, siger han, hvordan får vi stillet det op, så vi får vind i det, og vi kommer ud over stepperne. Og det er den måde, han kører på, ikke? Altså, og han gør det sindssygt struktureret, og det kører, der er en model, han lægger ned over det, og i tilfælde med Teva har det jo virkelig været, det har virkelig været en stor opgave for ham, men han har jo også anskuet det rigtigt, fordi Teva har jo vokset i form af opkøb, altså, Og så har de ikke sådan ligesom DSV har været gode til for eksempel at få det ind i den der struktur, man nu har. Man har bare ladet det ligge med en masse knopskydninger. Det vil sige, at man har haft en masse mennesker, der har lavet det samme, men bare i forskellige mindre dele af en større virksomhed. Og det har han formået godt. Mm. Og så har han jo gået ind og kigget på gælden i Teva, som har været kæmpestor, og så har været den der møllesten om halsen på Teva, og der har han jo åbenbart formået at holde cashflowet oppe og sørge for at lægge gælden om, eller afvikle bankgælden, hvor der var høje renter på, og nu er han begyndt at arbejde med obligationsgælden i selskabet. Så på den sæt og vis, så tænker jeg, her er der en turnaround. Men jeg har tænkt, nej, nu lader jeg lige løbe lidt længere, for det der er noget ved kursen, jeg ikke kunne lide. Det sker jo ikke i morgen heller. Hvad siger du? Det er jo heller ikke noget, der sker i morgen. Nej, nej. Men det kører langt. Lad os komme nogle kvartaler frem og se, hvordan han kommer videre med det her. Havde du en snak med ham omkring det her produkt mod migræne? Det havde jeg, og det var forekom, at han, jeg prøvede at gå ham lidt på klingen på det her og se, hvad er der fremtidige forventninger til indtægter og alt det her. Og så får man jo sådan lidt slurs på en slader. Men altså, de regner, at med det her middel vil blive stort for dem. Men det viste sig så, at der åbenbart har været lidt nogle konkurrenter, og det var jeg ikke klar over. Fordi det var vi heller ikke, det var det, jeg spurgte ham om, så, ikke? Altså, og jeg havde sgu ellers læst på lektien, men de var lidt længere fremme i skoene, end umiddelbart, man markedet umiddelbart har regnet med. Ja. Og det er så blevet kastet på markedet, nyheden er så kastet på markedet, og der kommer altså nogle andre. Så Teva skal slås lidt mere på det her migrænemarked, end Korsius lige måske gav udtryk for. Eller, ja. Har du dykket med ned i den historie, Lars Svendsen, omkring de konkurrenter? Ja, men jeg opdagede det jo også for sent, men det var jo fordi, aktien lige pludselig faldt, og så hvad var det så galt, så fandt vi ud af, at det var Lilly, som nu har fået fagligt udvalg i FED, eller FDA hedder det. Amerikanske Eli Lilly. Ja, de anbefaler at godkende det, og det skal så sikkert ske i løbet af 1 til 2 måneder. Og så viste det sig så, at Amgen sammen med Novartis har et produkt, som allerede er på markedet, men kun har været der i 1 halvt år. Og sådan til læreren, så bliver jo så 3, der skal, og det er jo et MAP-produkt, ligesom gen-MAP, ikke? Altså monoklonet antibody, antistof. Og, men det er jo som det her injektion, og det er jo ret dyrt produkt, det er altså 40.000 om året, ikke? Og det er så uden detaljavance. Og derfor handlede det jo også, det var jo det faktisk noget, det han sagde. Jeg synes, du havde et fint interview med ham. Jeg synes, at hvis jeg nogen af jer keder jer derhjemme, så det tog jo, var det en halv time, du snakkede med ham, og det er jo på DAFs hjemmeside, ikke? Det er funktum.dk. Ja. Det var et meget fornuftigt interview, meget rigtig godt, og hvor han jo talte meget lige ud af posen om det der, og han havde forlangt et års løn på forudskud, for han var ikke sikker på, at tage til Israel eller ikke blive taget en lang næse på fyrsædet, og så var han rejst hjem. Ja, for det men, har til været en historik for ham med deres chefer. Ja, de har været ved bossen. At det der, det har potentiale til at kunne blive noget stort, men han sagde jo også der, og det var interessant, at de er tilsyneladende eksperter i omgås lovgivning, sådan at så snart du kommer ind der og siger, jeg lider af migræne, så kan de sidde og sige, hvad har du af ordning, offentlig stat bor du i, så kan du få den og den og den hjælp, altså støtte, fordi du også, hvis der er 40.000 plus detaljleden, og du skal også have en læge, så er du måske op, og det koster 50.000, ikke? Så vil du godt ligesom have bare de 30 tilbage fra en eller anden forsikringsselskab, kasse osv. Og det var de eksperter. Det er jo en god ting. Altså ligesom har sådan et kontor, der ikke bestiller andet end at finde ud af, hvordan virker. Hvor man får tilskud? Nej, det synes jeg også, jeg har hørt om før. Det er jo ikke sådan et unikt tilfælde. Nej, men TV har jo så den fordel, at de har en forholdsvis stor organisation, ikke? Det har Amgen, så vidt jeg ved ikke. Men altså, Lilly har det jo så også gået ud fra. Mm. Men, og de har altid været, eller i mange år været store inden for psykofarmaka, så derfor så bliver Lilly nok. Altså, det kan godt være, der er altså rent fagligt, der var for produkter bedst og sådan noget, men, og det virker også lidt forskelligt på folk, men Lilly er jo nok værre konkurrent end Amgen. Inde på daf.dk, der kan du altså høre Helge Larsens interview med Kåre Schultz fra Teva, som foregik på Investordagen. Du har ikke købt den endnu, Helge Larsen, du overvejer stadigvæk, kan jeg høre på dig? Jamen, det er sådan typisk mig, det er det der at være lidt tålmodig med de her cases, jeg ikke er godt nok inde i. Altså, så det synes jeg fortjener. Nogle gange har det jo været overvis, jeg sidder og kigger på en sektor. Jeg udgiver faktisk også en bog nu her, der hedder Den Tålmodige Investor. Og det handler jo om, at du skal være meget tålmodig med mange af de her ting, som er på aktiemarkedet. Det kunne I godt have skrevet sammen, dig og Lars Svendsen. Ja, det kunne jeg sagtens. Hvornår får vi glæde af den? Den kommer her ultimo oktober måned. Så kommer release på den, og det bliver en meget anderledes bog. Så har du ikke sagt for mig. Og jeg kan sige, grunden til, at jeg skrev den, det var, at jeg nede ved kaffemaskinen her i kantinen blev... Der ligger jo et People's Press herinde, så kommer Jakob Kvist, der er direktør for det her, så siger han, skriv han fat i mig, da jeg skal, lige før jeg skal op til en udsendelse heroppe, så siger han, kan du ikke skrive en bog til os, der handler om, hvordan du bliver millionær på 14 dage på aktier? Selvfølgelig kan jeg det, sagde jeg. Og han sagde det med et skævt smil, ikke? Så jeg sagde, nej, det kan jeg sgu ikke, men jeg kan godt skrive noget andet. Men jeg vil ikke skrive en lærebog, fordi dem er der skrevet rigtig, rigtig mange af, om fundamental analyse og teknisk analyse. Jeg vil skrive noget helt andet. Det handler dels om psykologi, men det er, at man sætter et spejl op over for sig selv, om sin strategi, hvilken strategi man vælger på markedet, og hvem man er. Mm. Og det skal man faktisk, det spejl skal man kigge sig i hver morgen, inden man går i gang. Og nu i det her tilfælde kan læseren så spejle sig i det, som jeg gør, og så tænke, hvad, det kan jeg nok ikke gøre lige det der, men hvad kan jeg så gøre? Det er et slags memoir, så? Ja. På en avanceret måde. Memoir for pengepung. Der er jo to spændende bøger. Ja. Den ene har aldrig skrevet. Det er den, der hedder Håndbog for Fondshandler. Det er sådan en joke, vi havde i gamle VXDF, jeg arbejdede i. Håndbog for? For Fondshandler. No. Det var sådan en joke, vi havde. Det var, at der stod alt på side 1. Og det var det galt om at være grovest. Og så har vi også en anden bog, det var den, kan I huske ham, Brass Thomsen? Det kan du i hvert fald huske. Mm. Det kan de fleste af vores lytter, det er jo grå guld. Han på Finansbanken, så siger han, at han så jo på et tidspunkt blev fyldt et eller andet antal år, så, og han var jo simpelthen enfant terrible blandt banker, ikke? Mm. Så Handelsbanken, det var Københavns Handelsbank dengang, det havde så været der i 1980 eller sådan, jeg ved ikke, hvor gammel han nu har været dengang. De gav ham en bog, meget fin bog, han fik, da han pakkede den ud. Så stod der Brass Thomsens viden om dansk bankvæsen, og så var der 300 blanke sider. Ja. Nå, hvis du skulle være i tvivl derude, så har Helle Larsen og Lars Svendsen med mig i studiet denne morgen. Inden vi springer til cannabis, så spørger John Berg her på vores mail. Hej i studiet, hvad ser I til Frontline og Yinghui Shipping, der begge stiger i dag? Det var dem, du var glad for, da vi startede morgenen, Helle Larsen. Ja, altså Frontline har jeg jo med i min den her seneste analyse, jeg har lavet på norske pengemaskiner, som vi har haft oppe herinde, og der snakker vi Frontline derinde, så Frontline, den er positiv, men der kan Lav snakke meget mere om. Men Yinghui har jeg været ude her et stykke tid og tale om, det er et selskab, som er meget undervurderet på grund af, at man har haft sådan en ejerstruktur, altså inden for tørlast. Man har haft sådan en ejerstruktur, hvor der er nogle kinesere, der sidder og styrer det hele. Ja. Og det har man altså, har markedet ment, at der skal være en stor rabat på. Og, fordi det er kinesere, eller fordi de ikke ved, hvad der kommer til at foregå? Ja, men det er fordi, at den måde, de ligesom har ledet selskabet på. Men nu har de jo været ude efter et godt kvartal 2-regnskab, og sige, nu skal vi altså køre det sådan, så der kommer udbytte ud til aktionærerne, og sådan, og nu skal vi tilgodese aktionærerne over en bred kam. Og det har markedet taget forholdsvis godt imod. Og vi kan jo se, at fra nu af, så må vi jo regne med, at tørbulkraterne de stiger, nu begynder anden... Hvorfor må vi det? Jamen, er det ikke sæsonen her? Der er god gang i det, og det er der faktisk. Og så sent som i går, jeg handler jo ikke så meget, men jeg købte faktisk i går. Jeg købte og solgte i går. Jeg solgte min NNIT. I din private portefølje? Nej, herinde i det her. Den har du da stået og holdt talt for tungen længe, nå? Ja, men jeg har jo vis hemmelighed. Men det har jeg jo ikke, men man kan jo se på det der sjærevilde og alt muligt. Men ja, jeg skulle bruge nogle penge, ikke? Og som han siger, penge er noget, man skaffer, sagde Thorsen. Det gør jeg jo også. Så hvad hedder det på en lidt mere, måske, men det tager vi ikke om. Nej. Hvad hedder det? Og det gør jeg så ved at sælge en aktie. Det var så inde i IT, fordi jeg holder meget af den, men den er lidt for langsom. Og så jeg tænkte, nu går vi virkelig til shipping, fordi der er altså markante tegn på, at både... især Bolt, men også Tank, begynder at røre lidt på sig. Ja. Så jeg købte nogle Norden. DS Norden. Den går jo mod det må så være den eneste aktie, du mangler det ligger i din... Det kan blive god. Nej, men den har været nede at vinde her på 90, ikke? Det er rigtigt. Og så har jeg kæmpet, jeg jo som vild. Jeg selv købte det her på 93 og 94, og så fik jeg en over fingeren der. Men jeg har kæmpet fra 120 og ned. Og nu har jeg stort set så mange Norden, jeg kan få. Men så købte jeg også nogle der, for jeg mener nu, at den er ved at bryde op igennem. Hvis den går 103, så er der jo kryds og bolle og trætop og sidevind og helt lortet, og så må det køre. Men boldmarkedet har det ret godt, og en af faktoren, der tæller lidt ind i øjeblikket, det er, at sidste, og så kan så de, der ikke kan lide forureningen, blive ked af, at der er kommet gang i kullene, fordi der er jo mangel på kraft i blandt England og i Nordeuropa og i Indien. Mm. Indien trækker ret meget kul i øjeblikket. Ja. Og det siges også, at England, som har været gået meget langt ned med kul i en periode, der næsten været fuldstændig lukket for kulkraft i England, og de fyrede med gas, at nu er de begyndt at fyre med kul igen og skal bruge noget kul. Og vi så sent som alt det her med elmarkedet, det er lidt interessant. Sent som i går, der måtte var Stora papirhistorien op i Sverige ude at fortælle, at de skal måske halvere deres papirproduktion, fordi der er for lidt vandkraft. Der er for lidt vand i flodsystemet deroppe, og dermed for lidt vandkraft. Lad os lige holde den stramt nu til den her sektor. Ja, Helge? Jeg vil bare sige med Jan Hui der, så her sent i går aftes der sad jeg sammen med Hans Henrik Nielsen, som laver en masse gode analyse, tekniske analyser for os, og han lavede så en på Jan Hui i går aftes, som vi har lagt ud på ProInvestor. Teknisk analyse med nogle kommentarer til den her, om den virkelig kan stige 100%, som for eksempel Thorleif Dreh Jackson var ude med i går. Som blogger på Nordnet, blandt andet. Ja, der er en god, den steg næsten 10% i går, 14%. Det lyder som om, der er voldsom hype omkring den her aktie. Jeg synes, men sådan er det jo med tørlast, når de først begynder at køre. Du kan se, Lars Svens der med mål på bagsnit, han står og hyper den Norden der. Ikke? Og det har han gjort i et år. Ja, ja. Men nu får han følger. Men der er tur i den til tørlast, og I tror begge på Jing Hui, og du har købt i vores... Ja, Norden. Ja, det er Norden. Skiftet anden ITU med Norden. Men det andet er jo så vidt jeg husker det, i det der Supramax 50.000 ton og de her Jin Hui. Inde på Millionærklubben, inde på Radio 24/7's hjemmeside under Millionærklubben, der kan I følge med i Lars Svendsen, Lars Persons og Philip Gunst portefølje, hvordan der bliver handlet. Det kan altså real time på Nordnets sharewheel. Linket ligger inde på radio247.dk. Vi runder Philip Gunst portefølje her om ikke så mange minutter, men inden da, Helge Larsen, så vil jeg gerne lige tage hul på cannabis. Vi får jo Europas første børsnotering inden for cannabis, medicinsk cannabis. Det er en dansk børsnotering. Det er Steno, kære. Det er godt nok på Spotlight, som er et svensk mini-børs. Det her marked, det er jo en forsøgsordning, der er lavet herhjemme. Og Steno, kære, så er de første, der ligesom er sprunget på vognen her og har fået tilladelse til, nu ved jeg ikke, hvor mange er det, 30 selskaber, der har fået i alt tilladelse til at importere cannabisolie også selv at producere. Du har fulgt det her cannabismarked længe. Hvad ligger der i det for Steno, kære, på det her marked? At de first mover, altså de har forstået, de har en god organisation, og hvis man går ind og kigger på de folk, der sidder, det er nogen, der har forstand på det, det er nogle skrappe gutter, god ledelse, og de har set, der er et hul i det her marked, hvor de kan komme ind, hvis de gør det rigtigt fra starten af. Ja. Og de vil jo selvfølgelig gerne ind og producere sådan nogle ting, men lige nu vælger de så at gå ind sammen med Cantost, en kanadisk producent, og går ind der, og Cantost ejer sådan 19,9% eller sådan noget lignende af Stenocare. Og så er de gået ind med den teknologi, som de har derovre for. Og de er dygtige, meget, meget dygtige med hele værdikæden Cantost. Og de er gode til produktion, pesticidfri produktion, og det er sådan i produktionsceller, man kører det. Altså det er ikke i drivhus og sådan. Så de laver et ensartet produkt. Og der kan man jo se, at de har fået så tilladelse, det danske Stenocare, til at importere det her. De har faktisk leveret til apotekerne. De har lavet aftaler med Nomego og Jellesen, så de kan komme videre ud. Og problematikken i alt det her, det er... Vi på den ene side har... Det er faktisk lidt ligesom laksesektoren. Efterspørgelsen er meget, meget stor. Forbrugerne vil have det her, og det, nu holdt jeg et lille foredrag i går om, hvad er det, der sker ude i markedet? Hvad er det, danskerne efterspørger i forbindelse med cannabis? Hvad bygger du den udtalelse på? Den bygger jeg på, at jeg er i helsebranchen, og jeg kan fortælle dig, at landets helsekostbutikker er blevet bestormet de sidste 3-4 år, om vi kunne sælge det der CBD-olie. Og nu er der kommet noget lovliggørelse over kosttilskudsdelen, men der er ikke noget, der er godkendt endnu overhovedet. Men de kommer ind, hvorfor har du det ikke? Jamen, der er Fødevarestyrelsen, der skal være risikovurdering og alt muligt andet. Det er rimelig problematisk. Men jeg har jo så fuldt, folk kommer jo og snakker om, at i forbindelse med for eksempel cancer og så kemoterapi, at jamen, så skal de her have noget cannabis. Og vi kender det jo, altså hvis vi bare kigger rundt i vores familie og vennekreds og netværk i det hele taget, det er jo noget... Folk, mange af dem er åbne om det, på det kniver lidt med de ældre, der kommer, men de begynder også at spørge rundt. Og de kan ikke spørge nogen steder. De kan ikke gå ned på apoteket, de går i Matas, men mange går ned i helsekostforretning og siger, jeg tager det her, hvordan og hvorledes. Sådan. Og så siger vi, det kan vi slet ikke oplyse noget omkring, men hvad bruger du det til? Og så holdt jeg så foredraget i går, hvor jeg ligesom baserede det på 3 års erfaringer med, hvad folk bruger de her ting til. Smertebehandling, kvalme, appetitløshed, forbindelse med kemoterapi, neuropati, altså nervebetændelse og elepati, og så er der selvfølgelig, så er der sådan noget med... Elepati, hvad betyder det? Elepsi. Undskyld, jeg stod også lidt tænkt. Ja. Men Helge... Vi er ikke alle sammen skåret så godt for tomme bunden. Men jeg er til. Men Helge, det som Steno kan nu, som jeg ser det, så er det jo forholdsvis meget tidligt, at Steno kan vælge at gå på børsen, fordi altså, er der et salg? Jamen, jeg kan godt forstå. Der er jo ikke en produktion endnu. Produktionen skal de op og køre, og ja. Det skal de jo så bruge penge til her. Deres argumentation er, at de ønsker og det er mange af de små selskaber, der ønsker de der hovedaktionærer, der starter selskaber op, de ønsker at bevare, kan du sige, magten over selskabet, fordi de mener, de har kompetencerne til at drive det videre. Mm. Hvis de skal have business angels ind, fordi de kunne nemt hente de penge, 18 millioner, de er ude af hende. Det kunne nemt have hentet i det private marked. Ja. Og de gutter, der sidder, kunne faktisk selv også måske selv have skudt dem ind. Men de har nok skudt en masse ind i forvejen. Mm. Så man ønsker at gå ud og måske lave en folkeaktie eller sådan nogle ting. Ikke? Men det er jo vigtigt at tænke på, at det danske marked er lille, det tyske marked er endnu større, og Europa er endnu større igen. Mm. Og de har nogle ambitioner her i Stenokær, de vil videre ud. Og så er det jo oplagt at være børsnoteret, for så kan du gå ud og hente penge flere gange. Ja. Og det er simpelthen det, jeg tror. Det er ekspansionen videre fra den første produktion og det første produktionssted. Det er at rejse den videre, de børsnoterer sig for. Smider du 10, 20, 50.000 i det her, bare for at tjene på, det skulle kunne løfte sig, skulle det ikke? Altså, vi var omkring casen med Fik Gunn til sidste uge, hvor vi siger, jamen altså, selve IPO, man kan så, der er aktietegn nu, så vidt jeg har forstået stadigvæk, det er med, at du kan gå med på den her aktie, og så kan du smide den på dag 1 eller dag 2, det her skub, der kommer. Jamen, det er jo, det fortalte jeg også om i går, det er jo sådan mønstret. Jamen, det er mønstret, altså, det har vi jo set med de her, og lige nu, cannabis, det er jo vældig hypet i USA og Canada, og det går jo fuldstændig bananas det år. Men det er jo faktisk en helt anden case, når det er medicinsk cannabis alene under min meget streng dansk lovgivning, altså virkelig med krav, høje krav til standardisering af produktion og alt muligt. Det er jo sådan et begrænset marked, og det var det, så jeg ville frem til for det til det. Det er, vi siger, vi har nogle kunder, der efterspørger produktet. Uh-huh. Vi har en distribution af det, og det ligger der. Det er jo i højkvalitetsprodukter, man har. Og så har man problemet, der er jo nogen, der skal skrive recepter på det her. Og den penetrationshastighed, der er i det hvidkittede system, den er altså ikke særlig voldsom med nye ting. Det kan se, at man hen ad vejen. Det skal opdrages på hospitalerne. Det er sådan, at lægerne skal begynde at forstå, at de i stedet for Panodil, skriver de så cannabis måske i tilfælde af smertes. Mm. Hvis de skal have noget smertestillende, eller i stedet for et morfinpræparat, som skaber stor afhængighed. Og det er ikke noget, der sker overnight? Nej, det er ikke noget, der sker. Og det er jo så det der, at... Og derfor anbefaler jeg jo, jamen sådan et selskab her, hvis man vil ind i det, jamen så tager det tid at være tålmodig. Se, og hvem bliver vennerne? Fordi der skal jo ikke mange kvartaler, så begynder de at konkurrenterne piper op, så er de jo op på forkant. Ja, den danske lægemiddelstyrelse har jo givet tilladelse, ikke bare til Stenokær, men hvad er det, en 30 selskaber, der ligger og bobler i underskov? Man skal jo så stadigvæk også huske, Helge Larsen, det er jo en forsøgsordning. Ja. Danmark, lægemiddelstyrelsen, politikerne kan jo godt vælge efter 3 eller 4 år at sige, det skal vi ikke alligevel det her. Farvel og tak. Ja, nu er det sådan, at 9 ud af 10 partier af Folketinget, de er gået ud af, de er gået ind i det her med åbne øjne. Som det ser ud nu. Som det ser ud nu. Men det, som Stenokær gerne vil, det er, at de vil gerne åbne i nogle andre lande, så de har den mulighed, for hvis der skete et eller andet med forsøgsordningen, altså den blev begrænset eller blev nedlagt, så var de et andet sted. En anden ting, det er, at de steder, man har lavet forsøgsordninger over i resten af verden, der har man ikke rullet dem tilbage. Så der er noget ved cannabis, men jeg vil sige, den videnskabelige evidens omkring det her, den halter meget. Men der er mange studier i gang, og så vil jeg sige, hvis man interesserer sig for det her, så kan man springe måske lige for første omgang, springe over gæret, hvor det er lavest, og så sætte sig ned og sige, jeg smider ikke penge ind i det her i første omgang. Så kan man gå ind på det, der hedder Cannabis Danmark, som er en forening, som vil fremme den videnskabelige forskning. Det er, der sidder Rit Bjerregaard i beskyttelsen, og Søs Elin, og de har Rikke Jacobsen som chef for det foretagende. Og det er meget, meget seriøst, og der kan man også som patient gå ind og søge rådgivning, og som læge. Og hente dine informationer. Jeg hørte dig sige her, Larsen, at det Steno kan ikke en notering, du er med på? Nej, men det er jo generelt ikke. Jeg har jo sagt nej til alle de her små noteringer, og det er jo så bare et princip, jeg har, fordi jeg er så en tålmodig investor, jeg venter med at gå ind til, jeg ser, at casen ruller sig ud. Så vidt cannabis og en kommende børsnotering af danske Stenokær på Spotlight-markedet. Nu springer vi videre til Philip Gunst. God formiddag, velkommen til, Philip. Godmorgen. Ja, du er i London, du er en time bagud os andre. Philip, vi talte cannabis med dig sidste uge, så den springer vi lige over nu her. Du er heller ikke med på Stenokær et andet sted. Hvor du gør dig i øjeblikket, det er hos Gomspace. Og du skal ikke grine der. Jeg har allerede en masse lytter, der spørger, hvad delen der sker her. Det kan jo spørge både dig og Lars Svendsen om. Men jeg kan også se i din portefølje, at du har valgt at sælge dine Gomspace-aktier i går. Del lige med os, hvad der ligger bag den beslutning. Jamen, jeg var på en flyver fredag fra London til København, hvor jeg lander omkring kvart i ti dansk tid, og da jeg kommer ud derfra, der ser jeg, at min Gomspace-aktie er nede med 14%, og undrede mig lidt over det, fordi der skulle helst ikke ligge noget bagved, at den skulle falde. Tværtimod, så skulle den helst til at stige, fordi den var allerede faldet ganske kraftigt. Men det var så fordi, at man var gået ud og havde opdateret sine langsigtede finansielle målsætninger frem mod 2023, hvor de målsætninger, man har sat til 2021, dem var man nødt til at udskyde en lille smule. Dem nåede man nok ikke, og samtidig så meddelte man, at man indkaldte til en ekstra generalforsamling, hvor man ville have rettighederne til at lave en aktieemission på de her 300 millioner, som er den alternative finansieringsløsning, som man nu vælger at gå med i stedet for den her initiale finansieringsløsning, som markedet var meget kritisk overfor. Hvorfor har du så solgt, Philip Gunst? Jeg var godt med den, fordi at man kan sige, en ting er, at man har været igennem det her forløb i løbet af det sidste halvårs tid, og der har været i mine øjne nogle meget dårlige, en meget lidt transparent kommunikation med markedet, og man har truffet nogle dumme beslutninger. Så jeg var faktisk så sur, at jeg fik sat et telefonmøde op med Niels Buus i går, og holdt det telefonmøde. Deres administrerende direktør? Præcis, ja. Og det var ikke engang, fordi jeg Niels sagde noget, der gjorde mig mere sikker på at skulle sælge eller ej. Jeg havde bare sat mig det her target på, at jeg ville ikke have den, hvis den røg under 30. Så jeg solgte i går til, jeg tror det var 29, jeg solgte den til. Mm. Og det jeg egentlig gjorde det for, det var fordi, at der er stadig 14 dage til den her ekstra generalforsamling, hvor man skal have godkendt, at man må lave den emission. Så det vil sige, at der er altså stadig 14 dage, hvor aktien den kan falde, før man må smide ud i markedet, at man laver den her aktieemission. Mm. Jeg har desværre været med i rigtig mange aktieemissioner igennem årene på den svenske børs, så det der ofte sker, når man laver en, der er rettet mod markedet, altså du og jeg også, der har aktier i Gomspace, og ikke mod institutionelle investorer, det er, at typisk så bliver kursen presset meget længe, fordi at det tager tid, så er der en tegningsperiode, der er også et prospekt, der skal laves, så er der en handelsperiode med tegningsretter, og så skal man have penge ind, så er det, at den her emission, den reelt set er gået igennem. Så det jeg vurderede, det var, at før man skulle gøre den her emission på 300 millioner, som er en stor emission i forhold til den markedsværdi, der er i Gomspace i dag, så kommer det til at være en aktiekurs, jeg tror, som der bliver sat i den her emission, som er ganske lav. Nu er den allerede nede under 25. Man kunne måske vurdere, at jamen, skal den ned i 15-20 kroner, før at den er attraktiv nok til, at man får en fuldtegnet emission på 300 millioner kroner. Det er jo et godt spørgsmål. Og samtidig så kommer det til at tage noget tid. Man er måske først færdig med den her emission i slutningen af november, og der er kun 3 måneder tilbage af året, og 3 måneder tilbage i vores investeringskonkurrence mellem R-klubben, så jeg skal helst ud og vinde de 10.000 tilbage, som jeg har tabt på Gomspace. Så man kan sige, det er tidshorisonten, som er en vigtig faktor her, også Philip Gunst, du siger selv, vi har selvfølgelig her i Millionærklubben de porteføljer, der kører her. De kører fra 1. januar til 31. december, og Gomspace i det regi for dig har jo været sådan en swing trade, hvor du kunne hente nogle penge 31. januar. Hvis vi sådan kigger bort fra konkurrenceperspektivet, hvis vi tager Gomspace på den lange bane, tror du så stadigvæk på selskabet og på aktien? Altså jeg vil sige, for Gomspace og for ledelsen og bestyrelsen af den kapitalindsprøjt, man får nu, er jo ikke så meget anderledes end den, man lavede for 2 år siden, da man gik på børsen. Selvfølgelig det er til en lidt højere valuation, værdiansættelse, end da man gik på børsen, men forskellen er jo ikke så stor. Problemet er bare, at der har været imellem de 2 år, hvor man har lavet kapitalindsprøjtningerne, der har der altså været en meget volatil kurs. Og som Niels Buus også sagde til mig i telefon i går, så specielt i september måned sidste år, da man gik ud og meddelte den her aftale, man havde lavet en datadrevet aftale med Airbus, hvor aktien steg 100% på en måned. Det var han jo ikke særlig glad for, fordi at det skaber jo nogle forventninger til ham om, at han måske skal holde fast i en kurs, der ligger over kurs 100, og det er jo langt fra, hvad de gik på børsen til. Så man kan sige, for dem er det jo fint nok, at de kan rejse penge til en valuation, der er bare lidt over. Så i mine øjne, så er Gomspace en fantastisk case, hvis man køber nu, og det vil sige, at der er super stor upside i mine øjne for Gomspace nu og frem mod måske 2023, hvor man skal have en omsætning på 1,5 milliarder og en bruttomarginal på 50%. Jeg tror bare, at det kommer til at tage lang tid, før at Gomspace er oppe i de niveauer, som den var i tidligere i år. Jeg lavede trods alt mit første køb i Millionærklubben 47, men jeg købte den første gang i privat porteføljen til 60, så det vil sige, at der er altså over 100% op til 60 for eksempel, og næsten 100% op til 47, og det er altså en stor stigning. Så det var simpelthen en vurdering af, at jeg frygter måske, at Gomspace skal ligge og rode rundt hernede, men jeg tror egentlig, på lang sigt, der er rigtig meget ind i Gomspace, så hvis man har tålmodigheden til at lægge den her i skuffen og måske også tegne i emissionen, så vil jeg gøre det. Så lad mig spørge en, der stadigvæk er aktionær i Gomspace, Lars Svendsen. Har du tålmodigheden? Ja, det har jeg jo så sige. Det her har jo været en virkelig sådan en, hvor man falder over sin egen ben, ikke? Mm. Når først kommer det der lån, der lå den i 60, og det skulle have været til 56, og så sagde man, at man ville tage 50 af gangen, og man faktisk ikke brug for pengene. Nu kommer der lige pludselig, at man har brug for pengene, eller vil i hvert fald have dem nu, på 300 alt i et hug, ikke? All at Once, som hun lavede en gang en sang, der hed Whitney Houston, tror jeg nok, det hed. Men og så er kursen i mellemtiden faldet først på det lån, så bagefter kommer de med, at de vil komme med en tegning, og så falder den en gang til, og det er den der mekanik, som du taler om, Philip, med, at kursen bliver lavere endnu, ikke? Så altså, det er jo derhen, hvor altså, det ideelle nu vil jo være, at de finder sig en eller to kerneinvestorer. Og de skal ud og have fat på i min hoved Christian Augustinus Fabrikker eller Novofonden eller et eller andet. Det kan godt være, at Novo ikke interesserer sig så meget for andet end bioting og sådan noget, eller medicin. Men altså en sikker hånd under aktien. Ja, de skal have nogle store drenge til at bakse op, fordi dem, de har, har ikke, som jeg ved i hvert fald, store lommer, de kan komme med pengene. Fordi hvis du gør det, så får de jo så også de har jo også det problem, at de bliver jo så ligesom også åbne for, at nogen kan komme og købe det hele. Ikke? Altså Lockheed kan jo komme og købe det hele morgen. Og hvis det her kører på den der måde, så ender det jo med Lockheed eller Boeing eller Saab. Det er nanosatellitter, vi taler om. Jamen, altså, det er jo en teknologi. Våben og aerospace og sådan nogle foretagender jo begynder at interessere sig for Rockwell og hvad de hedder, sådan nogle fyre. Men de er jo den store afdeling, ikke? Jeg tror, at han nok skal klare sig igennem, men det her har været en noget for os som aktionærer. Jeg har jo tabt 50%, eller jeg købte 38, nu koster den 25. Jeg har tabt, hvad er det, 40% i løbet af hvor lang tid? 2 måneder, eller halvanden måned, sådan noget. Det er en chat. Ja, det er jo det, der var sådan. Jeg troede ikke, at jeg købte en faldende kniv, men nu er det blevet til en faldende kniv, ikke? Altså, det er jo, den fortsætter bare. Det er jo det, der er lidt af bekymrende. Ja. Der er stadig 14 dage til at man får godkendt den her aktieemission på en generalforsamling, og så skal man først ud og lave prospektet. Og for at man skal hive 300 millioner ind til, hvad der hedder en valuation nu på under 700 millioner. Det er altså en rigtig stor udvanding. Ja. Så for at gøre den attraktiv, og for at man ikke skal sidde tilbage med en emission, hvor der måske kun er tegnet halvdelen eller en tredjedel, så skal man altså sætte en rigtig attraktiv kurs. Og hvad er det? Er det 20? Er det 15? Det er jo det der spørgsmål. Og så er vi lige pludselig ude i nogle kurser, som er meget lave, som er meget tæt på den børsnoteringskurs, som man kom med tilbage i juni 2016. Og det er lidt det, som jeg i hvert fald har truffet for min beslutning om, at nu må nok være nok, så vil jeg hellere købe den dernede, når jeg har set og blevet lidt klogere eller alternativt, så vender den måske, at de klarer skærner, og der kommer noget medvind. Lige nu, der ser det ikke alt for godt ud. Her er der brug for en dygtig investmentbanker, og der kan skrave nogle nye kerneinvestorer op, som kan sidde og bakke det her foretagende op med en tilstrækkelig kapital. Så for ellers ender vi jo med, at de er nede i 8 kroner, hvor de kom fra. Altså, det er jo lidt... Det er en kedelig rejse. Ja. Du fortsætter den rejse med Gomsbæk, Lars Svendsen. Du har valgt at tage dit tab, Philip Gunst. Hvordan ligger din portefølje så pt.? Jamen, jeg har været så heldig, sat i gåseøjne, at Patriot One, den har virkelig fået fart på det sidste, og har nu brudt op igennem 2 kroner. Det skyldes egentlig primært, at der har været rigtig meget fokus på dem i medierne i Nordamerika her de sidste dage, og det skyldes, at de har været ude og vise. De kom først og fremmest med en corporate update, altså at ledelsen gik ud og kom med nogle opdateringer i forhold til, hvor de står, og i forhold til den her kommercielle rollout, de kom med nu af Q4, som vi er gået ind i. Men også, at de har været ude og kommentere på de her pilotprojekter, de har haft på nogle amerikanske skoler og på nogle casinoer eller så videre. Altså, det går super godt. Deres løsning er sikker nu. Den er 100% sikker i forhold til de scenarier, den skal dække over. Samtidig så er man begyndt at lave flere produkter nu, fordi at teknologien kan bruges flere steder i flere forskellige henseender, så det er også super spændende. Og det, der også måske i virkeligheden var det, der satte rigtig meget skub i aktien, det var, at han, deres kære administrerende direktør, Martin Cronin, var med på en konference, hvor han var ude og sige, jamen, vi har allerede 10.000 potentielle købere, der har vist interesse og gerne vil købe det her produkt, når vi engang lancerer det. Og det er alt fra skoler til casino, og det er offentlige venues. Det er stort set alle, der er interesseret i det her. Og det gør selvfølgelig, at når de begynder den her kommercielle rollout, som er nu her i Q4, Q1, hvor de skal ud og sælge det her produkt, så er der er en efterspørgsel på det. Og det er jo også det, jeg har sagt fra start, at det har selvfølgelig været ærgerligt, at det har gået lidt langsommere, end hvad investorerne har forventet. Men igen, så er man også sikker på, at nu er produktet 100% sikkert i forhold til den funktionalitet, og det betyder også, at interessen er større og bredere. Så jeg tror, at når man begynder at sælge det her produkt, så kommer der til at være en massiv efterspørgsel. Der har man allerede nu gjort det, at man har skalet produktionen op, og man er klar til den efterspørgsel. Så jeg tror, at det Q4 og Q1, vi går ind i nu for Patriot One, bliver rigtig spændende. Og det er også derfor, at det har været heldigt for mig, at det var min største position, fordi den har ligesom kunne udligne det tag på 10.000, som der var i Gomsbase. 10.000 havde lunet godt i min portefølje, så havde det set rigtig, rigtig godt ud. Men nu ligger jeg sådan nogenlunde i forhold til det samme niveau som sidste uge, selvom at Patriot One egentlig er steget med 10-15% som sidste uge. Og hvad er det niveau, Philip Gunst? Det hedder 32% nu. Det er også okay. Det er flot. Tillykke med det, Philip. Jeg slipper dig her, fordi vi skal lige nå tilbage. Vi skal tilbage til studiet i København. Kan du have en god handelsdag, og tak for din tid, Philip. Det var slet. Godt. Hej. Således altså Philip Gunst, der har skilt sig af med Gomspace, og du kunne høre, hvorfor han har gjort det. Heldigvis er der så tur i den i Patriot One her i studiet. Hej, jeg er Lars Svendsen og Helle Larsen. Sidste spørgsmål, jeg kan nå at stikke til dig, Helle. Vi ved alle sammen, at du er laks, og vi ved også, at den med benen er din lange, og du er i Medico. En af vores lytter spørger her, hvis nu jeg stikker Helle Larsen 200.000 i dag, hvor vil han så lægge dem henne? Der ligger dem i laks, det er helt klart, og så måske, tror jeg, sådan kortsigtet eller mellemsigtet, vil jeg nok lægge lidt i en hue i det, altså, fordi der er lidt gang i den med en laksene. Mange flere selskaber er jo op, næsten 100% nu, jeg tjekkede lige her. Og jeg skrev så i går et lille indlæg om, at festen fortsætter, det gør den i 2019, det gør den i 2020. udbud er lavt, og efterspørgslen er meget stor. Jeg har så Marine Harvest og Bakkefoss som største positioner. De er kun steget 50% i år, men de giver gode udbytter. Så det er det, man kan se, at man får i sådan set i poser og sæk, men man kan få mere på kursen, hvis man satser andre steder. Og jeg snakker med Lav, og han har møbleret lidt rundt, ikke Lav, ja, i sin laks? Ja, men jo, men jeg har også sagt en gang herinde, at jeg havde Austevoll Seafood, som ejer Lerøy, der er den største, næststørste i Norge, ikke? Og den solgte jeg så, og så købte jeg nogle, den hedder Scottish Salmon Company, SSCR-kode. Mm. Og hvad hedder det, den er så heldigvis stedet igennem. Det er den anden jo sådan set også, så jeg ved ikke, om jeg tror egentlig ikke, jeg har står meget bedre ved at have skiftet endnu, men den tror jeg, der er mere elastik i. Men også gearede jeg lidt ned, faktisk. Altså, populært sagt investeret i avancen i den. Og nogle gange skal man også lige passe på, at man ikke bliver for. For hvad hedder det? Laksebegejstret. Ja, ja, og de andre fanger også fisk over ved Peru og sådan noget. Så hvad hedder det? Det er jo sådan noget, det kommer og går, ikke? Så man skal lige passe på. Men er det, jo, du ikke nervøs for, Helle, kan jeg se? Nej, altså, jeg ser jo på totalmarkedet, og det efterspørgsmålet. Det andet er jo biomassen ude i havet, ikke? Så en gang, men er der ikke de der? De går jo efter og fanger makraller og nogle andre sådan nogle sildefisk der, ikke? Så det sker jo, og det er kvoter. Ja, og hvor er det, man kan hente info om laks i sektoren, eller Helge? Ja, det kan man gøre mange steder. Jeg har laksechats og laksedebatter og laksetråde på Investors Aktiesnak. Og så er der ilaks.no, en norsk hjemmeside. Den er god at følge. Det var alt, hvad vi nåede for Millionærklubben denne tirsdag. Vi følger igen tilbage igen i morgen mellem 9 og 10.